يؤمنون وإيمان لائنگے إلا قليلا مگر تھوڑے اور سلیش ڈال کے آپ دوسرا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں مگر تھوڑا پہلے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے اور دوسرے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی لوگ ایمان لائیں گے وہ تھوڑا ایمان لائیں گے اور دونوں ٹھیک ہیں وَبِكُفْرِهِمْ اور بوجہ ان کے کفر کے وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کے عَلَى مَرْيَمَ اوپر مریم کے بُهْتَانًا عَظِيمًا بُهْتَان بڑا وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کے اِنَّا بے شک ہم نے قتلنا قتل کیا ہم نے المسیح مسیح کو عیسی ابن مریم عیسیٰ کو جو بیٹے ہیں مریم کے رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے وما حالانکہ نہیں قتلوہ انہوں نے قتل کیا اس کو وما صلبوہ اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو ولیکن لیکن شبہ شبہ ڈالا گیا لہم ان کے لیے وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں لفی شق منہ البتہ شک میں ہیں اس سے ما لہم نہیں ان کے لیے بہی اس کا من علم کوئی علم الا مگر اتبع الظن پیروی کرنا گمان کی وما قتلوہ اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقیناً یقینی طور پر بل بلکہ رفعہ اللہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے الیہی اپنی طرف وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عزیزن حکیمہ زبردست حکمت والا وَإِن اور نہیں من اہل الکتابی کوئی اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بِهِ ساتھ اس کے قبل موتہ اس کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن وَيَكُونُ وہ ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ. فبظلم پس بوجہ ظلم کے. من الذین ان لوگوں کی طرف. ہادو جو یہودی بن گئے. حرمنا حرام کر دی ہم نے. علیہم ان پر. طیبات پاکیزہ چیزیں. احلت حلال کی گئی تھیں. لہم ان کے لیے. وبصدہم اور بوجہ ان کے روکنے کے. عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. کثیرن بہت زیادہ. وأخذهم الربا اور بوجہ ان کے لینے کے سود کو. وقد نہو اور حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے. انہو اس سے. وأکلہم اور بوجہ ان کے کھانے کے. اموال الناس لوگوں کے مال. بالباطلی باطل طریقے سے. واعتدنا اور ہم نے تیار کر دیا. للکافرین کافروں کے لیے. منہم ان میں سے. عذابا علیما عذاب دردناک. لیکن الراسخون لیکن جو راسخ ہیں یعنی پختہ کار ہیں. فی العلم علم. منہم ان میں سے. والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. بما ساتھ اس کے جو. انزل نازل کیا گیا. الیکا آپ کی طرف. وما انزل اور جو نازل کیا گیا. من قبلک آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو. والمؤتون الزکاۃ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کو. والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں. باللہ اللہ پر. والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. اولئک یہی لوگ. سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ان کو. اجرن عظیما اجر بڑا. بس جی.